Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielka Sobota, 11 kwietnia, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Wielkanocne orędzie przewodniczącego Episkopatu. Kościół zaczyna świętować zmartwychwstanie Chrystusa. To będą święta pod znakiem pandemii, coraz więcej zakażonych w Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Koronawirus nas nie pokona, to słowa brytyjskiej królowej. W wielkanocnym orędziu przewodniczący konferencji Episkopatu Polski powiedział, że Chrystus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy razem z Nim. Arcybiskup Stanisław Gądecki mówił o związku trwającej pandemii i zmartwychwstania. Przychodzą mi na myśl słowa świętego Augustyna. Chrześcijanom nie jest oszczędzone cierpienie. Zaznają go trochę więcej, ponieważ życie wiarą oznacza odwagę głębszego podejścia do życia i wydarzeń dziejowych. Jednak tylko w ten sposób, doświadczając cierpienia, poznajemy życie w jego głębi, w jego pięknie, z wielką nadzieją, jaką budzi Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Na koniec orędzia metropolita poznański złożył świąteczne życzenia. Całemu Kościołowi w Polsce, wspólnotom innych kościołów i związków wyznaniowych, wszystkim rodzinom, środowiskom pracy, nauki i kultury, służbie medycznej, chorym, ubogim i więźniom, a także rodakom żyjącym na obczyźnie oraz osobom, które nie podzielają z nami wiary zmartwychwstałego, życzę autentycznej radości i Wielkiej Nocy. W Watykanie papież Franciszek właśnie zaczyna odprawiać liturgię Wigilii Paschalnej, która zaczyna w kościele Święta Wielkiej Nocy. Coraz więcej zakażonych koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej w Bochni. 26 podopiecznych, u których testy potwierdziły koronawirusa, trafiło do krakowskiego szpitala. Infekcje wykryto też u 15 osób z personelu. Część wymagała opieki szpitalnej, pozostali są odizolowani w domach. W dwóch budynkach ośrodka pozostało 100 podopiecznych, którzy nie są zakażeni, ale wymagają stałej opieki. Bez wsparcia kwalifikowanego personelu pozostało 30 osób z niepełnosprawnością umysłową, mówi Sabina Kierepka ze Starostwa Powiatowego w Bochni. Jeśli chodzi o opiekę, w tym pierwszym budynku, w którym znajdują się osoby upośledzone, na tą chwilę wspierają nas siostry dominikanki z Krakowa. Natomiast tak, nie mamy tam wykwalifikowanego personelu. Po tym apelu, który wystosowaliśmy, mamy potwierdzenie od osób, które chcą przyjść do pracy i chcą nas pomóc. Mamy nadzieję, że uda nam się skompletować ten personel. W całym kraju koronawirusem zakaziło się 6356 osób, 208 zmarło. Koronawirus nas nie pokona, powiedziała brytyjska królowa w wielkanocnym przesłaniu do poddanych. Elżbieta II nagrała je na zamku w Windsorze. Mówiła o nadziei w trudnych czasach. This year. W tym roku Wielkanoc będzie inna dla wielu z nas, ale będąc daleko od siebie, ratujemy innych. To jednak nie znaczy, że Wielkanoc odwołano. Przeciwnie, potrzebujemy jej bardziej niż kiedykolwiek. Odkrycie zmartwychwstałego Chrystusa dało apostołom nową nadzieję. Wiemy, że koronawirus nas nie pokona. Śmierć potrafi być mroczna, szczególnie dla tych pogrążonych w żałobie, ale życie i światło są mocniejsze. To pierwsza w historii mowa wielkanocna Elżbiety II. Zwykle monarchini zwraca się do mieszkańców wysp na Boże Narodzenie. Sytuacja w Moskwie jest ciężka, oficjalnie przyznają to władze Rosji. W stolicy kraju liczba zakażonych przekroczyła 8 tysięcy, w całej Rosji zbliża się do 14 tysięcy. W Moskwie jest korespondent Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, szpitale w Moskwie i karetki pogotowia pracują na najwyższych obrotach. Kremlowski urzędnik dodał, że sytuacja w stolicy jest trudna i stwierdził, iż nawet najlepsi specjaliści nie zdecydują się na jakiekolwiek prognozy. W związku z rosnącą liczbą zakażonych koronawirusem władze Moskwy postanowiły zawiesić wszystkie prace budowlane i remontowe, które prowadzone były na terenie miasta. Od poniedziałku będą systematycznie wprowadzane przepustki dla osób wychodzących z domu. Mer stolicy rozważa blokadę Moskwy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Świąteczne paczki z żywnością trafiły do najstarszych mieszkańców Koszalina. Zachowując zasady bezpieczeństwa, roznieśli je wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża. Seniorzy są w grupie ryzyka, potrzebują wsparcia, powiedział prezes koszalińskiego PCK Krzysztof Wróblewski. Seniorzy boją się wychodzić z domu, często nie mają nawet do kogo się zwrócić z tym, aby zrobić im zakupy bądź pomóc w jakichś innych czynnościach życiowych. Dlatego my jako Polski Czerwony Krzyż czujemy się społecznie odpowiedzialni za to, żeby pomagać potrzebującym w sytuacji, która wymaga wsparcia. W paczkach były podstawowe produkty: chleb, mleko, cukier, masło i sery. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, informacje sportowe. Na początek ważna informacja dla kibiców kolarstwa i myślę, że na ten moment informacja nie najgorsza. Agencja Reuters, powołując się na przechwyconą skądinąd wiadomość mailową, podała dziś, że organizatorzy Tour de France robią wszystko, co w ich mocy, żeby tegorocznego wyścigu w żadnym razie nie odwoływać. Wszyscy zaangażowani pracują bardzo ciężko, żeby wielki tur przełożyć. Wątpliwe jest bowiem, że miałby odbyć się w terminie, czyli w dniach 27 czerwca, 19 lipca. Na razie komentarza oficjeli nie ma, a z podjęciem decyzji zwlekają, bo jak wiemy, kwestie związane z koronawirusem potrafią z dnia na dzień zmienić się o 180 stopni. Nic natomiast nie zmieni sportowej historii, a skoro tak, to można sobie przyjemnie powspominać. Na przykład najlepszych siatkarzy, jacy w ostatnich 20 latach odbijali w plus lidze. Plebiscyt na najlepszą drużynę dwudziestolecia trwa i potrwa do północy 31 maja. Głosuje się na 14 meczową, a gracze są ustawiani na boisku według liczby głosów. Odsyłam na oficjalną stronę rozgrywek. Tylko teraz tak, jak najlepszych nagrodzić? Jeśli komuś z władz siatkarskiej ekstraklasy nie przychodzi do głowy jakiś dobry pomysł, można posłużyć się rozwiązaniem piłkarskiego Zenita Sankt Petersburg. Otóż klub ten też miał plebiscyt na piłkarza miesiąca. Wygrał znany z występu w Barcelonie Malcolm. Nagrodę dostarczył Brazylijczykowi dron, który wleciał z trofeum do jego mieszkania. I właśnie w mieszkaniach, naszych czterech ścianach, często z dala od krewnych, wielu z nas spędzi tę Wielkanoc. Nie inaczej sportowcy, ci czynni, czy jak w tym przypadku świeżo emerytowani. Mówi była panczenistka, dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich Luiza Złotkowska. Przede wszystkim bardzo kocham moją rodzinę i między innymi dlatego nie spotkam się z nimi w te święta. Podjęliśmy taką wspólną decyzję, że prawdę spędzi te święta w swoim domu i połączymy się na wideorozmowie. Jakieś takie podstawowe potrawy świąteczne ugotuję, ale wyłącznie dla mnie i dla mojego partnera. No i z miłości do bliskich pozostaniemy od nich z dala. A jeszcze w kontekście świąt. W te dni zawsze przyjemnie było pójść na spacer. No ale teraz nie bardzo można. Ciepło jest, dobrze byłoby pobiegać. Tak, ale przecież mamy zostać w domach. Można wprawdzie i tam się poruszać, co zalecamy po solidnym świątecznym posiłku, ale też nie do każdego taki trening trafia. Proponujemy zatem jeszcze jeden, trochę innego rodzaju. Moc ćwiczeń oddechowych jest ogromna. Dzięki poprawnemu oddechowi możemy eliminować albo redukować bezsenność, różnego rodzaju bóle, napięcie mięśniowe, lęki, stresy, ale też na przykład możemy odzyskać energię w momencie, kiedy jesteśmy tacy lekko senni, dłużeni, czy czujemy taki brak mocy w sobie. Mówiła Lidia Zamyłko, trenerka fitness. No jest to na pewno coś, czym warto się zainteresować, szczególnie w tych skomplikowanych czasach. Znów o sporcie po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 8 do 10 stopni Celsjusza nad morzem oraz na Kujawach, 9 na Warmii, Mazurach i Mazowszu, 5 na Podlasiu, a 7 na Lubelszczyźnie. W południowej i zachodniej części kraju 12-15 stopni. W nocy od minus 4 do plus 6, ale pogodnie, podobnie jak w wielkanocną niedzielę. Będzie ciepło, temperatura maksymalna od 15 stopni na Suwelszczyźnie do 21 w centrum kraju i 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 9 minut po 21. Dobry wieczór. Jeżeli właśnie przyłączyli się Państwo do nas, zostawszy w domu. My to Barbara Marcinik i za szybą Michał Jakubik, a za siedmioma górami, za siedmioma lasami kto? Wojtek Dorosz. No i to jest nieco inna, bardziej podniosła Wigilia Wielkanocna w Trójce. No dobrze, rozpoczynamy drugą godzinę. Oh, Jak nowocześnie może zabrzmieć muzyka Hildegardy z Bingen? No tak, ja wiem, że nie przywykliśmy do słuchania muzyki mistycznej w Trójce, ale w tym roku postanowiliśmy zdobyć się na więcej powagi, choć nie tylko w tej tonacji, jak choćby teraz, kiedy mamy gościa telefonicznego kolejnego i znów po stronie tradycji, Wojtek Bonowicz, poeta, biograf księdza Józefa Tischnera. Dobry wieczór, Wojtku. Dobry wieczór, witam. Rozmowa z Wojtkiem jest lekiem na całe zło. Czy pamiętasz, jak dzielnie nas wspierałeś w wieczór 2 kwietnia 15 lat temu? Pamiętasz? No, pamiętam, że wspierałem. Co ja tam mówiłem, to już oczywiście nie pamiętam, ale wiem, że jestem takim pogotowiem ratunkowym trochę i bardzo zresztą się z tego cieszę. To znaczy, że człowiek ma jakieś umiejętności widocznie potrzebne do ratowania. Oj, bardzo, bardzo tak. Ratownicy są w cenie. No, wspominam ten wieczór oczywiście już poważniej, bo to 15. rocznica odejścia obecnie świętego. Stulecie zarazem jego urodzin minie 18 maja, a 28 czerwca z kolei minie 20. rocznica śmierci księdza Józefa Tischnera. No właśnie, takie daty. No i powinniśmy od tego zacząć, że oczywiście w tym roku dni tischnerowskie, które? 19 czy 20? 20. Nie odbędą się. No to jest trochę słaba wiadomość, ale tyle wspaniałych rzeczy trzeba było odwołać, że i z pokorą odwołaliśmy też organizację tych dni, organizatorzy odwołali, no ja tam pełnię funkcje jakoś tam pomocnicze, ale wiadomo, że nie rezygnujemy, może jesień, może przyszły rok, zobaczymy jak to się będzie układało. A, świetnie. A czy mógłbyś powiedzieć, jakie były plany, to znaczy na przykład jakie hasło, jakie książki miały być wydane, może zostaną wydane? Wiesz, tak żebyśmy jednak tego księdza Józia mogli o tej porze roku wspomnieć. Dużo się już wydarzyło, bo pod koniec roku z myślą o dniach tischnerowskich ukazał się taki gruby tom wykładów jego z filozofii człowieka. Wydawcą jest Instytut Myśli Józefa Tischnera tu w Krakowie. No książka właściwie nie weszła do takiej szerszej dystrybucji, bo się cały system posypał, jak wiadomo, ale jest dostępna, można jej poszukać w internecie. To jest bardzo ciekawy tom, bo to są wykłady Tischnera z jego głównej dyscypliny, którą on uprawiał, filozofia człowieka. Wykładał przez kilkadziesiąt lat ten przedmiot. Zmieniały się te wykłady i można zobaczyć, jak to w takim długim okresie, jak Tischner podchodził do tego tematu, jakich pojęć używał, z jakich rezygnował i tak dalej. Więc to był taki wstęp. A w ogóle tematem przewodnim dni miała być solidarność, co też się świetnie wpisuje w ten czas, w jakim jesteśmy. No jest 20. rocznica w tym roku również, przepraszam, 40. rocznica oczywiście strajków sierpniowych i to było z tym związane. No i oczywiście z tym, że Tischner jest autorem Etyki Solidarności. Może to jest w ogóle najbardziej znana jego książka, tłumaczona na wiele języków. I był taki pomysł, żeby wokół tej solidarności się spotkać, wokół tego tematu, żeby się spotkali ludzie różnych pokoleń, to znaczy tacy, którzy w czasach Solidarności byli na przykład młodzi, zaczynali swoją publiczną działalność, tacy, którzy dopiero się rodzili, dzisiaj z perspektywy lat patrzą na tamte doświadczenia, nie zawsze rozumiejąc, co nas właściwie tak ekscytuje w tym i tak dalej. Więc trochę żal, bo byśmy pewnie dotknęli jakiegoś takiego nerwu naszej współczesności, no ale teraz ten nerw jest na wierzchu, więc mamy trochę... To musimy jakby troszeczkę odłożyć te refleksje, chociaż to jest czas, który do myślenia oczywiście wzywa, jak najbardziej. Tak, a może troszkę przekieruję twoje myśli, twoją wypowiedź, mianowicie tak, ksiądz Tischner wśród filozofów, wśród powiedzmy studentów, tak, bo był przecież ukochanym profesorem, a ksiądz Tischner, wśród górali, no to są takie tropy, powiedziałabym, już rozpoznane, a ksiądz Tischner wśród najmłodszych wśród dzieci? Tak, tak. No o tym nie zdążyłem właśnie wspomnieć. Dobrze, że o to pytasz, bo całkiem niedawno ukazało się nowe wydanie takiej książki, którą parę lat temu przygotowałem. To jest zbiór kazań Józefa Tischnera wygłaszanych do przedszkolaków, a właściwie z przedszkolakami, tak by trzeba powiedzieć, bo on nie wygłasza, tylko rozmawia. Zbiór nosi tytuł Kazania niecodzienne, rozmowy z dziećmi. I to jest ciekawa sprawa rzeczywiście, bo ja próbowałem szukać jakiejś analogii gdziekolwiek w historii filozofii czy u współczesnych filozofów i jednak nie da się tego z niczym porównać. Owszem, nawet Leszek Kołakowski napisał książkę dla dzieci i wielu filozofów próbuje to robić, ale takiego doświadczenia jak miał Tischner, spotkania z dziećmi bezpośrednio w rozmowie, i to na bardzo trudne tematy, bo powiedzmy sobie szczerze, teologia to jest najtrudniejszy tak naprawdę obszar, o jakim można z dziećmi próbować rozmawiać. To jest coś niesamowitego. Widać jego niezwykłą wrażliwość na dziecięcą indywidualność, na to, żeby ta opowieść czy ten dialog uwzględniał bardzo wyraźnie tak punkt widzenia dziecka. To nie są rozmowy pozorowane. To jest niezwykle ważne, bo my często z dziećmi rozmawiamy, niestety dorośli mają taką przypadłość, że w zasadzie te rozmowy są takie na niby. To znaczy nie stoi za tym autentyczna ciekawość, co też dziecko sobie przyniosło. Cóż ono tam może przynieść, jest małe i co ono tam wie, nie? A tymczasem u Tischnera to jest, że widać w tych rozmowach, że on autentycznie tymi dziećmi jest zaciekawiony i te dzieci coś ciekawego przynoszą. Kiedy przychodzi na przykład do rozmowy o tym, co się dzieje w kościele na ołtarzu, nie? To dzieci przynoszą ze sobą treści, to co widziały w życiu, jak się robi wino na przykład, jak wygląda prasa do winogron i tak dalej. Ktoś był na wycieczce i zaczyna o tym opowiadać. Dzieci wbrew pozorom mają bardzo dużo doświadczeń zebranych, bardzo też, że tak powiem, klarownie widzą, nie? I jak ktoś umie znaleźć do tego klucza, Tischner umiał, no to wydobywa wtedy wspaniałe rzeczy. No, jego wychowankowie trochę, przepraszam bardzo, bratankowie trochę o nim świadczą. Tak, są tak, bardzo tak, dobrze tak. Wychowanymi młodymi mężczyznami. To teraz jeszcze trzeci taki trop, o wiele poważniejszy i trudniejszy, ksiądz Józef Tischner i skrajne takie ostateczne doświadczenia i jego stosunek do cierpienia, to może troszkę za ogólne. Myślę o takiej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się. Jakby nas próbował ustawić duchowo, psychicznie, emocjonalnie. Ja myślę, że wszystkie te treści, które miał do przekazania, to się skupiają wokół właściwie trzech słów. Jednego już użyłem, to jest solidarność. Wszyscy wiemy, że nie da się wyjść z takich sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, bez solidarności. To jest oczywiste. To znaczy im mniej solidarności, tym więcej ofiar, tak bym powiedział najprościej. Ale dwa pozostałe słowa też są tutaj ważne. Jedno słowo to jest słowo myślenie, a drugie to jest słowo nadzieja. Te trzy słowa tworzą taką prawdziwą triadę na dzisiejszy dzień. To znaczy, jeśli któregoś z tych elementów brakuje, to dwa pozostałe też sobie gorzej radzą. Myślenie jest niesłychanie istotne. Myślenie nam pozwala się trochę wznieść ponad emocje, ponad te doświadczenia, które mamy. Jak już człowiek zaczyna myśleć, powiada jeden z filozofów Husserl, to jak już myślisz o swoim lęku, to w jakim sensie wyzwalasz się z lęku, nie? Jak myślisz o chorobie, to w jakim sensie wznosisz się ponad tę chorobę, jakkolwiek ona byłaby dla ciebie dokuczliwa i nie mijała przecież, ale w jakim sensie uzyskujesz chociażby odrobinę władzy nad nią? I to jest ważne, żeby o tym pamiętać, że myślenie ma tę siłę właśnie wznoszenia ponad te doświadczenia, nie? No, myślenie też kieruje nas na prawdę. Domagamy się prawdy w tych dniach, żeby wiedzieć, co naprawdę trzeba robić. A nadzieja, no to jest najciekawszy element tej układanki, bo w zasadzie nie bardzo wiadomo, czym ona jest, ale można tak powiedzieć, ona dostarcza paliwa tym dwóm pozostałym. To znaczy nie ma nadziei, nie ma myślenia. Nie ma nadziei, solidarność nie ma sensu, prawda? I teraz Kirchner był takim... taką chodzącą nadzieją, nawet jak się to mówiło, są tacy ludzie między nami, że nawet nie muszą wiele mówić, a dobrze, żeby gadali, ale jak nawet nie mówią i się nie odzywają, to czujemy, że z nich bije jakiś rodzaj takiego, czegoś takiego, takiej siły, którą byśmy nazwali nadzieją. No w radiu raczej nie do zrealizowania, nie mówię, nie mądre. Ale to w głosach jest też, prawda? Okay. W głosach to jest, tak, tak, nie? Tak. To znaczy, my jako słuchacze lgniemy do takich prowadzących, którzy właśnie budzą w nas rodzaj takiego zaufania. Do czego w końcu? Do życia. No, że chcemy z tymi ludźmi przeżyć ten czas, nie? Nadzieja nas po prostu niesie w stronę życia. No, jesteśmy właśnie w takim czasie próby. Wydaje się, że coś koniecznie chce tę nadzieję w nas zniszczyć, nie? Przychodzi takie doświadczenie i człowiek czuje, że ta nadzieja się w nim chwieje. No i wtedy ważne jest, żeby właśnie spotykać takich ludzi, którzy nas wzmocnią. Ludzi bezpośrednio, albo poprzez teksty, albo poprzez radio, albo poprzez internet, wszystko jedno. Szukać dobrej, ja to zawsze mówię, szukać dobrej strawy, to znaczy takich ludzi, którzy nam dadzą jeść, a nie takich, którzy nas pędzą w jeszcze gorszy głód. Tak. Wojtuś, no. Jak zwykle stało się to, czyli wzmocniłeś mnie, podleczyłeś, oczywiście myślę o leczeniu mojej duszy, skołatane jego serca i tak dalej. Bardzo dziękuję. Nasze spotkanie spuentuje, Wojtku, muzyką z Zakopanego, ale nie góralską, uwaga, tak, przewrotnie, z Teatru Witkacego. Tak dawno nie... O, widzisz, nie słuchaliśmy kompozycji pana Jerzego Chruścińskiego tu do witkacowskich spektakli, czyli Sonata B oraz Wariat i Zakonnica. No, też jest rocznica, wspominałam kilka. 24 lutego 1985 roku został założony ten teatr na Chramcówkach. Więc 35. urodziny, wszystkiego dobrego, a muzykę pana Jerzego bardzo, bardzo cenimy. I aż dziwimy się, że tak długo, przez tyle lat nie sięgaliśmy po nią. Wojtek Bonowicz był naszym gościem telefonicznym kolejnym. Pozdrawiam. Dzięki ci, Wojtuś. Niech ci się darzy w te święta. Alleluja. Dziękuję bardzo. Wzajemnie. muzyka pana Jerzego Chruścińskiego z teatru Witkacego w Zakopanem. Proszę zostać z nami do północy. O tej porze to raczej nikogo nie trzeba specjalnie namawiać do niewychodzenia z domu. A to jest nasza Wigilia Świąt Wielkanocnych 2020. Za moment ponownie nasz przewodnik tego wieczoru, ksiądz Krzysztof. Tymczasem my wspieramy polskich artystów. Artyści polscy nas wspierają. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Trójka. To już kolejna godzina naszego spotkania. Jest z nami ponownie ksiądz Krzysztof Niedautowski, duszpasterz środowisk twórczych w Gdańsku. W tej chwili już odbywa się liturgia Wigilii Paschalnej w kościele świętego Mikołaja, czyli u Dominikanów, gościnnie wspólnie odprawiana przez księdza rektora i ojców Dominikanów. No właśnie, ale ja bym jeszcze powróciła do tych mszy, które były transmitowane i do tego, co poprzedzało je, chyba tak należałoby powiedzieć, czyli do owych trzydniowych rekolekcji, które no, już też znalazły się, że tak powiem, w licznych opisach i relacjach. Ja dzięki Tadeuszowi Iwanowskiemu, naszemu wspólnemu znajomemu, otrzymałam nawet tak zwane linki. Wojtek Dorosz je rozbroił i mogłam, była przynajmniej fragmentów rekolekcji wygłaszanych przez trzy dni przez księdza Krzysztofa posłuchać. No nieobecność i to bardzo szczególna nieobecność. To już nie będę za księdza Krzysztofa dopowiadać, ale czy mogę prosić, żeby ksiądz streścił, zrelacjonował nam swoje doświadczenia z tych nietypowych rekolekcji? Tak, w tym roku rekolekcje wielkopostne były nietypowe również dla mnie ze strony mówiącego, bo mówiłem do oka kamery, do chłodnej maszyny, a nie do ludzi. I moje mówienie trochę mnie deprymowało nawet, bo jednak żywy kontakt, kiedy widzę reakcję, jest zupełnie inny. Ale postanowiłem opowiedzieć w trzech odcinkach moje doświadczenie ze sztuką sakralną. Jakby sztuki sakralnej postanowiłem użyć jako przewodnika. To był taki zamysł, żeby uruchomić wyobraźnię. W tym czasie, kiedy jesteśmy pozamykani w domach, mamy może więcej przestrzeni na własną wyobraźnię. I jako wątku wyjściowego użyłem malarstwa duńskiego malarza Wilhelma Hammershøya. Nie wiem, chyba nawet go już kiedyś wspominałem w naszych paschalnych rozmowach, ale dla mnie jest to taki znak na dzisiaj szczególny, na te czasy, które przeżywamy. On malował puste pokoje, puste wnętrza, bądź też puste pejzaże miejskie, bez ludzi, bez ruchu ulicznego, albo w domu tylko światło wpadające do pokoju, gdzie jest absolutne minimum sprzętów i nieraz może jakaś postać siedząca tyłem. Nazwałem tę rekolekcję Nieobecność Intensywna. Bo można to potraktować, i tak nieraz odbierano malarstwo Hammershøya jako malarstwo pustki, jako obrazowanie nicości i właściwie nuda, nic się nie dzieje. Tymczasem to jest rodzaj prowokacji, który pokazuje, jak ważne jest to, żeby taką przestrzeń cichą, pustą, świetlistą stworzyć dla kogoś, dlatego ty, które przychodzi, nieraz nie może się zmieścić w tych naszych zagraconych wnętrzach, tych naszych przepełnionych domach, no i również w umysłach i w sercach. Więc ten malarz pustki był dla mnie takim impulsem do zaproszenia ludzi, żeby pokazać, jak możemy sobie wyobrazić Boga. To taka trochę też prowokacja z mojej strony, bo jak sobie wyobrazić, jak namalować Boga. Więc trochę opowieści o tym, jak to w innych religiach wygląda z wyobrażaniem sobie najwyższego, a jak to jest u muzułmanów czy u naszych braci Żydów, którzy zabraniają wszelkich wizerunków człekopodobnych czy zwierzęcopodobnych. Jak to jest w hinduizmie, jak jest w zoroastryzmie i to taki trochę background, przygotowanie mówiące, zobaczcie jak inni sobie z tym radzą, a co my? No i my próbujemy teraz w chrześcijaństwie odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka była prawdziwa twarz Jezusa. No i też nie wiemy oczywiście i też jest to skazane na niepowodzenie właściwie, a jednak próbujemy, bo tęsknimy i ta tęsknota też była przewodnikiem tych rekolekcji i ja właściwie świadomie chciałem trochę tę tęsknotę przebudzić. Bo ludzie sobie zawsze wyobrażali twarz Jezusa jako odbicie na chuście Weroniki, jako mandylion z Edessy, czy też całun turyński, chociaż nie ma żadnych gwarancji, że to tak właśnie było, taka była twarz Jezusa, to jednak ta tęsknota była silniejsza od, nie wiem, jakiejś pewności czy wiarygodności. Inaczej się te losy potoczyły w okresie, kiedy zaczęto zwalczać ikony w VIII wieku, kiedy potem protestanci również raczej ograniczyli, a niektórzy całkowicie zabronili wizerunków w kościołach. No a jednak chcę tego Jezusa jakoś przybliżyć, jakoś oswoić, żeby nie był tylko tym również źle skojarzonym z kolędowych obrazków, z jakichś kiczowatych przedstawień z kartek świątecznych. Szczególnie kobiety mają takie wyobrażenie, że był niezwykle przystojny i że to był taki południowy Europejczyk o śniadej cerzy, o świetnym zaroście, pięknych, bujnych włosach. Przystojny, wysoki facet, a ksiądz nam tutaj przypomina w czasie rekolekcji, że prawdopodobnie był rozczochrany, że może nie najczystszą miał tę szatę i że w ogóle miał rysy Azjaty. Jezus był Azjatą, gdybyśmy o tym nie powiedzieli, patrząc na geografię, a też i na język, bo przecież Jezus nie mówił po łacinie czy po polsku, tylko tym zachodnioaramejskim, chropawym, gardłowym językiem, którego można jeszcze echa dosłyszeć pewnie w niektórych syryjskich wioskach jak Malula, gdzie ludzie do dzisiaj mówią według językoznawców tym najbardziej podobnym dialektem do tego jezusowego. Jak to usłyszałem kiedyś na żywo, byłem lekko przerażony, a jednocześnie trochę po zimnym prysznicu, który nam pokazuje takiego trochę innego Jezusa. No ale jednocześnie może być to ktoś bardzo bliski i stąd też sztuka sakralna próbowała go trochę oswajać, trochę wkładać w nasze terytoria, w nasze okoliczności, czy to Toskania, czy Umbria we Włoszech, czy też Kaszuby, czy jakikolwiek inny region, gdzie ten Pan Jezus miałby mieszkać między nami, czy też żyć albo zmartwychwstać wśród nas. To górale przodowali w tym wyobrażeniu. To oczywiście, że tak, że Pan Jezus na Podhalu zmartwychwstaje. Mm-hmm, na pewno tak się dzieje i tam straż go pilnuje, też ubrana w miejscowe mundury strażaków pewnie ogniowych. Tak, to jest zrozumiałe i naturalne. I na tym jakby próbowałem budować taką narrację i takie zaproszenie, żeby właśnie własne moce, nie tylko wyobraźni, ale i właśnie tęsknoty i też intelektu i takie jakby prywatne przedzieranie się w stronę Jezusa, bo obraz jednak jest siłą, ma wielką energię. Jeśli mielibyśmy takie zadanie, żeby namalować obraz Jezusa, no to pewnie musielibyśmy się naprawdę mocno wysilić. Oczywiście to, jak mówiłem na początku, jest raczej skazane na niepowodzenie w sensie dokumentalnym, ale za to w sensie duchowym może mieć ogromne walory takiego osobistego przebudzenia. Mm-hmm. A też ksiądz Krzysztof zwrócił moją uwagę, ja o tym nie wiedziałam, przyznaję się, bijąc się w pierś, że Weroniki prawdopodobnie nie było na drodze krzyżowej Pana Jezusa, tej Weroniki, którą wspomina się przecież podczas tradycyjnej drogi krzyżowej w kościele. I tutaj bardzo ciekawa, krótka analiza imienia tej oto kobiety mitu, legendy, tak? Vera Ikon to jest prawdziwy obraz i stąd się bierze to jej imię, bo nie ma jej naprawdę w opisach biblijnych na drodze krzyżowej. No właśnie, to jest taki przykład, jak się nam zlewają tradycje ze źródłami biblijnymi, bo przecież droga krzyżowa to jest późne nabożeństwo, które wynika, owszem, z opisu Biblii częściowo, ale ta reszta jest dołożona, domalowana przez ludzką tęsknotę, wyobraźnię, empatię. No i pojawia się kobieta, której nie ma na kartach Biblii, a tymczasem w wyobraźni, w tradycji ludowej przychodzi z chustą i ociera twarz Jezusowi. No i ten jej zostawia w zamian to piękne, albo właśnie niepiękne, oszpecone oblicze, ale dla niej piękne na zawsze. I ta relikwia istnieje realnie. Ja kiedyś próbowałem się do niej wedrzeć w Watykanie, w Rzymie, w Bazylice Świętego Piotra. Jest przechowywana w jednym z filarów tej głównej nawy. Tam zresztą jest piękna rzeźba owej Weroniki stojąca poniżej. Na balkonie są drzwi, przez które raz w roku wynosi się te relikwie i pokazuje wiernym. Dzisiaj Kościół nie jest już tak chętny do szafowania relikwiami, jak to było w średniowieczu, bo mamy całą świadomość tego, na ile jest to tylko ludzka tęsknota i potrzeba wyobraźni, a gdzie indziej pewnie trzeba lokować te swoje kotwice i jakby korzenie swojej wiary. Natomiast ja tego to bardzo jakoś cenię i bardzo chętnie badam te tropy właśnie owej ludzkiej przedsiębiorczości w wyszukiwaniu namacalnych śladów tego, co święte, tego, co boskie. I przy całym dystansie do tego wiem, że opisuje to fantastyczną ludzką chęć zbliżenia się do sakrum. Tak, ale ta relikwia, rozumiem, jest wytworem ludzkiej wyobraźni. To troszkę dziwne, że funkcjonuje współcześnie, już w XXI wieku, jako relikwia, czyli ślad obecności świętej, świętego na ziemi i w dodatku doświadczonej przez jakieś potworne cierpienie czy inny rodzaj przeżycia. Nie wiemy, jaka jest historia tej relikwii, bo oczywiście jej początki giną gdzieś tam w mroku starożytności, potem wyprawy krzyżowe się na to nakładają, które bardzo zamieszały wszystko ze sobą, co jest i prawdziwe, i legendarne, i pewnie można by próbować się kusić o takie badania, jakie przeprowadzono nad Tałunem Turyńskim, łącznie z rodzajem splotu tkaniny, czy też różnych pyłków, które zatrzymały się w tej tkaninie, pochodzących z pierwszego wieku naszej ery i zakorzenionych gdzieś tam w środowisku śródziemnomorskim, ale to nie o to chodzi. Ja bym tak daleko z tym wszystkim nie szedł, bo oczywiście można mieć szczebel z drabiny Jakubowej, czy też krople mleka Matki Bożej, bo stanie się to trochę śmieszne, jak bywało z tym handlem odpustami, czy też relikwiami w średniowieczu. Ale myślę o tej realnej ludzkiej potrzebie wyobraźni, nie wiem, nie tylko wyobraźni takiej imaginacyjnej, że coś sobie od zera wymyślamy, ale tak jak mistycy to robili, trochę kontemplacja oblicza Jezusa, to wielu mistyków odpowiadało takie coś, co niekoniecznie musiało się materializować nawet, ale było takim realnym spotkaniem. Ja przyznam szczerze, że też nieraz, jak uprawiam moją medytację już od wielu lat, to ona jest właściwie bez wyobraźni i bez słów. A jednak na samym początku, zanim zacznę, zamykam oczy na te pół godziny i żeby mi się tak zrobiło raźniej trochę i żebym się trochę też poczuł zmobilizowany, taki bardzo napięty do tego skupienia, to wyobrażam sobie, że obok mnie siada Jezus, który ma 30 lat. A ja tego nie muszę widzieć ani dotykać, to nie na tym polega, ale jakby mobilizuje mnie ta obecność, jego ludzka, oczywiście też boska, ale ta ludzka natura człowieka, który jakby siedział koło mnie i jakbyśmy razem mieli przeżyć pół godziny w milczeniu. To tak jak wśród przyjaciół, jak się naprawdę przyjaźnimy, to nie musimy nic do siebie mówić, tylko możemy siedzieć w ciszy i to nie jest krępujące ani żenujące, więc to jest jakiś rodzaj takiego doświadczenia, jak opisywane w anonimowym dziele rosyjskim takiej klasycznej duchowości opowieści pielgrzyma, gdzie rosyjski chłop wędrując po świecie ciągle powtarzał to imię Jezusa w tej zwanej właśnie modlitwie jezusowej, ale mówi tak, gdybym ja miał być zaproszony przed oblicze cara i wiedział, że będę wprowadzony na pokoje przez złote drzwi, przez komnaty kolejne i będę miał z nim choć 10 minut audiencji, to ja bym te 10 minut przeżył w takim napięciu, w takim drżeniu, w takim skupieniu na tym obliczu cara i tym, co on do mnie powie, że pewnie nie miałbym czasu oddychać, a tymczasem cóż jest car wobec tego, który jest Panem Wszechświata. Jeśli on jest obecny, a on jest obecny właściwie zawsze, tylko nie uświadamiamy sobie tej jego obecności, no to te pół godziny, które ofiarujemy na ciszę i na to spotkanie z nim, powinno być dla nas na tyle przejmujące, żeby zmobilizować wszystkie swoje siły duchowe, intelektualne, emocjonalne, tak jakbyśmy stali przed obliczem króla, cara, czy kogoś znacznie niższego od samego Boga. Jeżeli ksiądz Krzysztof pozwoli, jeżeli pozwolisz Krzysztofie, bo prawda jest taka, że mam szczęście zwracać się do ciebie per ty, to kolejny odcinek naszego serialu po godzinie 20, po godzinie 22 i myślę, że będzie on bardzo dla Państwa interesujący, szczególnie dla tych, którzy nigdy jeszcze w Kościele Świętego Jana nie byli. Dobrze? Domyślasz się, o czym chcę rozmawiać? No. Nie do końca, ale to dobrze, niech będzie niespodzianka. No, one są z boku, tak bym powiedziała, zazwyczaj. Tak, tak. Do usłyszenia więc. Dobrze, do usłyszenia. Jakub Józef Orliński, słynny młody kontratenor i król Artur Passera, tym razem, no powiedzmy, niesakralny. O, Jaśkowie w Sopocie nas słuchają, i pani Ola, i pan Franciszek, i pan Tadeusz. Bardzo dziękuję, że wybraliście Trójkę. A po stronie Sakrum, 7 bram Jerozolimy, tym razem w pełnym brzmieniu, chociaż cała pierwsza część, no niestety, nie zmieści nam się. I tylko w ten sposób możemy pokłonić się panu profesorowi i świętemu miastu. Wieczoru przedświątecznego minęła druga godzina. Będzie serwis. No i do usłyszenia po. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 kwietnia, za chwilę będzie 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Księża bezwiernych odprawiają nabożeństwa Wigilii Paschalnej,